Nie mogę dzisiaj spać, choć wokół ciemno jest. Nie mogę nawet wstać, unieść głowę i podnieść się. W powietrzu myśli się kłębią, ubrana w twe słowa naga. Czuję się, ogarnia mnie szał, ogarnia mnie strach, lecz nie chcę, byś uwolnił mnie. Krzyk i hałas w ciszy słyszę. Nie mogę się odezwać, a w myślach krzyczę. O, o, o. Nad sobą przejść, niepewnie stawiam krok, przyspiesza oddech i błądzi wzrok. W powietrzu myśli się kłębią, ubrana w swe słowa naga. Czuję się, ogarnia mnie szał, ogarnia mnie strach, lecz nie chcę, byś uwolnił mnie. Krzyk i hałas. Nie naprawię cię.